Carolina els pals i ots no vol dir que s'ha de girar garbí aquest cap vespre o que esclati un oratge de ponent. Carolina els pals i ots tal li fa el vent. Carolina els pals i ots no vol dir que ells alliquin el sol darrere els roures i li facin amb falgueres un bressol. Que volin els pals i els tal li fa el sol, tal li fa o li fa tant que quan els pals i els se'n van el sol es queda plorant. Que volin els pals i els no vol dir que ells esquitxin el mar d'homes i barques i li platejin el llom de mirall clar. Que volin els pals i els tant li fa el mar. Que volin els pals i els no vol dir que s'hagi de brodar el cel de llumaneta o que es pinti la lluna un quart creixent. Que volin els pals i ots tal li fa el cel i tal li fa o li fa tal que quan els pals i ots se'n van el cel es queda plorant. Després de tot això, digui'm vostè si el vol d'aquest falsió no vol dir res.